Book 2 28 Viešbutyje Skundai Dušas neveikia Nebėga karštas vanduo Ar galite tai sutaisyti? Kambaryje nėra telefono. Kambaryje nėra televizoriaus. Kambarys neturi balkono. Kambarys yra per daug triukšmingas. Kambarys yra per mažas. Kambarys yra per tamsus. Šildymas neveikia. Kondicionierius neveikia. Televizorius sugedęs. Tai man nepatinka. Tai man per brangu. Ar turite ką nors pigesnių? Ar netoliese yra jaunimo turistinė bazė? Ar netoliese yra pensionas? Ar netoliese yra restoranas?